Jó estét kívánok, ez itt a Pesti Villa Télő. Én Zaki Benjamin vagyok, a Pesti Villa újságíró, és itt van velünk Puzsér Robert. Szia! Köszönjük először, hogy elfogadtad a felkérést. Ez az adás abban a szempontból igazából rendhagyó, hogy tényleg élőben vagyunk, mint a Pesti Villa Télő nevéből is következik, mert Robi ragaszkodott hozzá, hogy élőben találkozunk, ami szerintem egy méltányolható kérés, és most hogy vége a lezárásának ennek már szerintem minden gond nélkül eleget is tudtunk tenni. Hát ezzel is kezdeném, közben puskázom a kérdéseimet, hogy több közelmúltbeli videóban is élesen bíráltad a járvány körül kialakult lezárásokat, azok szigorúságát, illetve azt, hogy nem volt ezekre a társadalmi diskurzus. Mondanál erről kicsit meg, hogy mit csinálnál másképpen? Igen, döntéshozó lenne. Hát ez így, hogy mondjam, nem nagyon lehet érteni, hogy mi az, ami zajlik. Amikor sokkal kisebbek voltak a fertőzöttségi adatok, mint amelyenek most a feloldáskor, rendelték a karantént. És olyan szigorú karantént hoztak, ami az adott helyzetből, meg az adott körülményekből úgy gondolom, hogy nem következett logikusan. Csak a hisztéria olyan mértékű volt a koronavírus körül, amit a klikhajhász média fölkorbácsolt, hogy a politikusok nem mertek szembe menni ezzel, nem mertek szembe menni az általános hisztériával, a pánikkal, a vírusörjöngéssel. És természetesen egy politikus ilyenkor mindig azt méricskéli, hogy mit szeretnének az emberek, mit látnak jónak az emberek, mit akarnak az emberek. És akkor ő azt elrendeli, amit az emberek óhajtanak, amit a revolver média fölkorbácsolt. Tulajdonképpen ez nem volt egy racionális döntés. Hát a helyzet az, hogy amikor elrendelték a karantén Budapesten, a kijárási korlátozást Budapesten, akkor az adatok úgy álltak, hogy aznap volt 6 aznap regisztrált fertőzött, aznap elhalálozott koronavírus fertőzött. Tehát koronavírusban elhalálozott beteg. Amikor ezt a kijárási korlátozást föloldották, most egy néhány napja, az aznapi adatok szerint volt aznap 44 koronavírus fertőzött, az aznapi regisztrált koronavírus fertőzött, és 6 aznapi halott. Tehát azt látjuk, hogy egy olyan nem kér 5-6-szoros mértékű járványnál oldják fel a karantént, mint ahol elrendelték. Itt valami nem stimmel. Jól látható, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Jó eséllyel egyik nagyobb hülyeség volt, mint a másik. De egy valami biztos, hogy a két intézkedés egyaránt nem lehetett helyes. Tehát vagy most helyes feloldani, de akkor nagyon nem volt helyes elrendelni, vagy kettő hülyeség volt, és az olyan mértékű karantén volt akkor hülyeség, és az ilyen mértékű feloldás, meg talán most. Én nem tudom megítélni ezt a dolgot, mert elsősorban azért nem, mert nem is igazán vagyok az adatoknak a birtokában, ami alapján én most megmondhatnám azt, hogy mit kéne tenni. De az jól látható, hogy ami történik, amit cselekszenek, az nincsen szinkronban azokkal az adatokkal, amelyek mostanra rendelkezésre állnak. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy nem kellett volna azt a karantént akkor olyan szigorú módon elrendelni. Csak nem lehetett nem elrendelni. Mert a hisztéria olyan mértékű volt, és a politikai helyzet is olyanná vált, tehát az ellenzék már Budapest lezárását követelte. Hát Orbánnak a keze elkezdett remegni a 10 éves kormányzása során, úgy gondolom először, hogy hoppá, ennek a helyzetnek most tényleges tétje. Hoppá, ez egy olyan helyzet, amiben akár vele is lehet jutni. Milyen érdekes, hogy ilyenkor Orbán Viktor nem Kásler Miklóstól kér tanácsot. Tehát ilyenkor feltűnnek a tényleges szakértők. Tehát nem ezek az ilyen Orbán rajongó nyugdíjasok, akikkel feltölti a pozíciókat maga körül, hanem ilyenkor úgy tűnik, hogy Orbán Viktor is tudja, hogy kitől kell kérdezni, ha igazi baj van. Most a probléma, nekem a problémám elsősorban az, hogy akkor, amikor elrendelték ezt a szigorú karantént, akkor erről nem volt diskurzus. Nem lehetett diskurzus nyitni arról, hogy ez helyese, hogy a védekezésnek vannak esetleg más módjai, hanem ez volt az egyedül járható út, és mindenki ügye volt, aki nem erre az útra lépett rá, élen a svédekkel. Aztán most, amikor az Európai Unió, meg úgy a nyugati civilizáció szépen lassan visszahátrál a svéd útra, tulajdonképpen utólag igazolja azt, amit a svédek csináltak, nincs magyarázkodás. Nincs bejelentés annak, hogy tévedtünk. Egyetlen politikus nem hallottam, aki azt mondta volna, hogy hát hibáztunk akkor, amikor ilyen súlyosan, hogy ilyen szigorú karantént rendeltünk, mert nem észszerű, most korrigálunk. Vagy mondhatnák azt, hogy kellett a szigorú karantén, mert az egészségügyi rendszereket föl kellett készíteni az ostromra. Mert ez egy logikus magyarázat, és mindjárt azt érezném, hogy vezetve van a világ, vezetve van az ország. De akkor viszont azt a kijelentést is meg kell tenni, hogy most viszont föloldjuk a karantént szépen lassan elkezdjük az ország átfertőzését. Mert már az egészségügyi rendszer felkészült. Az ágyak üresen várják a koronavírus fertőzötteket. De lehetne ezt is, de ezt sem mondják. Hát egyszerűen arról van szó, hogy nem adhatják be a társadalmat a döntéseikben, meg a döntéseik hátterébe, és most az emberek úgy mennek ki az utcára, mintha túl lennénk a járványon. És úgy ülnek ki a teraszokra, nagy kedélyesen, amit most már Orbán Viktor megengedett nekik, hogy milyen nagyszerű, jön a nyár, jön a fröccs szezon, lehet újra pörögni a kerthelyiségekben. És mindenki elfolytja a tudást arról, hogy a vírus az még mindig a kapuk előtt áll és dörömböl. És ugye a helyzet az nem oldódott meg. A probléma nem oldódott meg. Most tudjuk jól, hogy ennek a vírusnak, ennek kéthetes a lappangási ideje. De a karantén feloldásától nagyjából két hetet lehet számolni, és fognak súlyosbodni az adatok. Fognak jönni a járvány terjedésére vonatkozó adatok, és akkor majd szépen visszakaranténoznak. És úgy tűnik, hogy ezt az utat fogja bejárni Európa, hogy szigorít a karanténon, aztán amikor kiürülnek az ágyak, akkor lazít a karanténon. Feltöltődnek az ágyak, újra szigorít a karanténon. És így szépen, Isten tudja, mennyi idő alatt lehet, fél év alatt lehet, egy év alatt, szépen lassan átfertőzi a társadalmat, és elkerüli a társadalmi katasztrófát, kvázi a lélegeztetőgépeknek a túlterhelődését, az ágyaknak a megtelését, és az, hogy embereket ne tudjanak ellátni, és emiatt emberek halljanak meg. Szerinted, hogyha én elmentem a médiát, mondjuk, amit mondtál, nem az lenne, hogy úristen, ennyire behalt meg ma, hanem az lenne, hogy mi lesz a gazdasággal, mi lesz a munkanélkül emberekkel, akkor a politika is megváltozna, és elkezdene ezzel foglalkozni, és nem lenne több a rendszer? Egészen biztos. Hogyha a média abból csinálna pánikot, hogy mi lesz a világgazdasággal, hogy mi lesz a munkanélküliséggel, hogy milyen társadalmi feszültségeket fog okozni egy ekkora gazdasági válság, amiben gázolunk bele. Hogy ennek milyen politikai következményei lehetnek. Mert tudjuk jól, hogy minden ilyen súlyos válság a szélsőségek megerősödésének kedvez. A következmények beláthatatlanok, hogyha a sajtó a saját figyelmének, meg a saját információ orientálásának a súlypontját áthelyezni erre, akkor az emberek ettől ijednének meg jobban, és nem pedig a járványtól, nem attól, hogy úristen hányan fognak meghalni, hanem attól ijednének meg, hogy úristen milyen rezsimek jönnek ránk. Úristen, fél év múlva miből fog enni a család? Miből fog élni a család? Hogy fogjuk fizetni a lakbért? Ettől is meg lehetne ijedni, és úgy gondolom, hogy egy reálisabb fenyegetés. Úgy gondolom, de a helyzet az, hogy túl bonyolult kérdésfelvetések ezek a koronavírus fertőzés közegében. Tehát éppen a posztmodern médiatérben az a kérdés, hogy fél év múlva miből fogjuk fizetni az albérletet, az egy túl bonyolult képlet. sokkal egyszerűbb képlet közölni azt, hogy hányan haltak meg a gyilkos kór következtében. És akkor ezzel fölkorbácsolni a pánikot, mert itt a kattintások számítanak. Tehát egyszerűen egy kattintás tűzsde az, ami az interneten zajlik. Sajnos ez a közösségi média zászlóbontása út az első válság. Ezt most már a közösségi média felületei, mint egymással szembefordított tükrök nagyítják fel. És tulajdonképpen egy kezelhető válságot súlyosbítanak el olyan mértékig, hogy az már kezelhetetlenné váljon, mert az egészségügyi válságot gazdasági, politikai, társadalmi válsággá duzzasztják. Sajnos azelőtt, hogy még újságok voltak, még az újságok versengtek egymással, és az újságokon belül a cikkek nem versengtek egymással. Tehát egy újság az egy csomag volt, amit ha megvettél, azon belül már megvetted az összes cikket. Tehát ezeknek a cikkeknek nem kellett a címeikkel hazudozniuk. Mert már meg volt vége az újság, amire eljutottál a cikkig. Szabad volt igazat mondani a címedben. Na, ennek a világnak van most vége. Az elektronikus médiában megképződött a kattintásoknak a tőzsdéje. És arról van szó, hogy aki nagyobbat hazudik a címben, jó eséllyel már a cikkből ki fog derülni, hogy a címben hazudtak, hiszen nem tévednek ők, jól tudják, hogy mi az igazság, csak a címben a hazugságot írják bele. Mert jól tudják, hogy 10 felhasználóból 8 nem olvassa el a cikket, csak a címet. Tehát velük kommunikálnak ezek a címek elsősorban. Most ezek a kattintások, ezek az adott újságírónak, az adott felületértékesítőnek, a magának az orgánumnak, amely a többi orgánummal verseng az online piacon, annak ezek hirdetési kreditek. Tehát ezekért a kattintásokért zajlik a verseny. Persze ők a maguk kattintás számaival tőzsdészhetnek, csak mi állampolgárok, meg társadalom, meg ennek a levét isszuk, ennek az externáliáit szenvedjük el. A világgazdaság leállása az ennek az externáliája, a kattintás tőzsde externáliája, amit kiszervezett ránk. Mi emiatt állunk le, mert ők versengenek, meg hazudoznak a cikkei címeiben. Ezt a leállást nem a koronavírus járvány indokolta. Ezt a tömegek óhaja indokolta. A tömegek kétségbeesése, a tömegek pánikja indokolta. És amikor a tömegek pánikba esnek, akkor a vezetők is pánikba esnek, mert a vezetők akarnak maradni. Tehát a tömegek pánikja a vezetők pozícióját megingatja. Tehát a tömegek óhaját, amint pánikba esnek, ki kell szolgálni minden körülmények között. Ha rámegy a világgazdaság, akkor is. Mert ezek a politikusok nem azért szerezték meg a hatalmat, hogy aztán visszahagyják. Mertem erről elkérdezni, és igazán sok mindent meg akartam kérdezni, ugye főnyelmes tegelőtt voltál, és most már több mint fél éve, tehát Karácsony Gergely megválasztása óta. Mit gondolsz arról, amit ő eddig csinált, hogy értékel az ő munkáját, és hogy értékel mondjuk a Rócs István Intézetet? Szerintem ez nagyon korai. Itt fél év telt el a Karácsony Gergelynek a megválasztása óta. De ez alapján, fél év alapján? Én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon korai. Tehát én pont azt gondolom, hogy ezt a kérdést, ezt 5 éves ciklus végén kell tárgyalni. Nem kell fél év után eredményt hirdetni. Nem kell fél év után... Van véleményem arról, amit Karácsony Gergely csinál. De gondolom, hogy nem sportszerű a mérkőzésnek a 20. percében eredményt hirdetni. Tehát ez, hagyjuk, hogy végezzel. Nyilvánvalóan nincs könnyű helyzetben Karácsony Gergely, főleg a saját ígéreteinek a fényében. Nem, de én, ami ígéretekre egyébként egyáltalán, mi ígéreteket senki nem várt el. Tehát senki nem várta el a stadion stoppot. Tudod? Miután ő megígérte a stadion stoppot, hát ezek után hát az ember azt várná, hogy hát akkor Budapesten ne épüljön stadion. Én mondom, senki nem várta el, hogy stadion stoppot hirdessen, főleg úgy nem, hogy tudjuk jól, hogy hát... Fog épülni stadion, mert ezek az állami beruházások, ezek nem a budapesti önkormányzatnak a kompetenciájába tartoznak. Tehát nem is döntetlenül. Senki nem várta el Karácsony Gergelytől, hogy mondja azt, hogy leállítja a Liget projektet. Senki nem várta el Karácsony Gergelytől, hogy azt mondja, hogy ő jogokat és pénzt fog visszaszerezni Budapestnek Orbán Viktortól. Miért kell olyasmit megígérni, amit hát nyilvánvalóan nem fog tudni végrehajtani? És most mi az eredmény 40 milliárdot vont el évente Orbán Viktor az önkormányzatoktól, már Budapesttől a jövedéki adóból, vagy iparűzési adóból. Hát most kellettek ezek az ígéretek, amelyeknek a fényében most meg jól látjuk, hogy hát ezek nem, és nem arról van szó, hogy Karácsony Gergely nem tartja be az ígéretét. Arról van szó, hogy senki nem tudná betartani ezeket az ígéreteket, mert ezek az ígéretek nem betarthatóak, mert nem tartozik hozzájuk kompetencia, nem tartozik hozzájuk jogkör. De szóval, hogy ez itt az igazi probléma, hogy itt az ígéreteknek is ugyanúgy tőzsdéje van, kvázi hazugság licit, amiben minden politikus beláll, és minden politikus belemegy. Én meg, ha ezt a kampányt valamiért elvállaltam, akkor azért vállaltam el, hogy egy olyan alternatíváját képezzem ennek a rossz működésnek, ennek a hazugságokra alapuló rossz működésnek, amely hiteles, amely támon kérhető, és leginkább olyasmit ígértem, amihez volt jogom, meg volt, lett volna jogom, meg lett volna pénzem, ha megválasztanak, így értem. Tehát én azt gondolom, hogy ez volna a helyes, ez volna az elvárható. Túl nyugatra ezt várják el a politikusoktól. Meg azt gondolom, hogy itt kéne ez a dologhoz hozzáállni. Most nem akarom számon kérni a Karácsony Gergelyen mindazt, amit ígért, mert már akkor lehetett tudni, amikor megígérte, hogy ezt nem lehet végrehajtani. Inkább a súlyos helyzet inkább az, hogy ennek egyáltalán nincs is következménye. Így senki nem várja el, hogy végrehajtsa az ígéreteket. Valójában arról van szó, hogy megint egy posztmodern képlet van, ami meg túl bonyolult, ez a stadion stopp, meg leállítja a Liget projektet. Arról van szó, hogy van Orbán helytartója, Orbán helytartóját le akartuk váltani, és akartunk helyére jellemzéki főpolgármester. Na hát, ez sikerült. Orbánnak szereztek egy rossz esélyt. Vagy egy relatíve kellemetlen fényévet. Tehát, hogy ez volt a cél, ez sikerült. Ennél a probléma az, hogy a budapestieknek nincsen ennél távlatosabb célunk Budapesten, meg önmagukkal. Hát egyszerűen ez egy Orbánnal szembeni protest. Erre szolgál Budapest. És hát erre fog rámenni Budapestnek még 5 éve. És aztán még 5. Mert hogy aztán majd az lesz a kérdés, hogy visszaszerzi-e Orbán Viktor Budapestet. Hogy az a baj, hogy Budapest kallódik, mint egy zsákmány. Megszerzi az ellenzék, visszaszerzi Orbán Viktor, csak éppen Budapesttel nem történik meg az, ami egy európai nagyvárostól elvárható lenne. Én egy másfajta Budapestet, egy szemléletváltást, egy autóról emberre szervezést, újra tervezés. De azon köszönjük egyébként Budapestnek, hogyha harcol érte a két politikai fel. Láthatóan nem. Budapest egy zsákmánnyá válik. Igazából a budapestiek se várják el, hogy élhetőbb legyen. Azt várják el, hogy az én törzsemé legyen. Azt várják el, leginkább azt, hogy ne az övék. Ne az ő zsákmányuk legyen. Most én azt gondolom, hogy akárhogy is, ez több, mint zsákmány. Tehát ez Budapest, ez a város, ahol élünk, ez az otthonunk, ez talán több, mint Orbán Viktor zsákmánya, vagy Karácsony Gergely zsákmánya, hogy esetleg el lehet venni Orbán Viktortól. Tehát talán nem azt kéne nézni a várossal kapcsolatban, hogy ki birtokolja éppen, vagy ki uralja éppen, hanem talán azt kéne nézni a várossal kapcsolatban, hogy mennyire élhető, mennyi benne a zöld terület, mennyi benne a sétálható övezet, mennyire belélegezhető benne a levegő. Egyáltalán hogy néznek ki azok a homokzatok. Szóval, hogy az lenne, hogy ebben különbözik a polgárháborús közélet a polgárok által, a lokálpatrióták által megképezett közélettől. Hogy az egyiknek van tárgya, a másiknak annak a polgárháború a tárgya, a gyűlölet a tárgya, és az, hogy ad vissza a várost. Mert hogy nálam legyen, nálam haladjon tovább, nem nálad. A másiknak meg a város a tárgya, és a várossal tervez valamit. Most én ezt a szemléletet próbáltam behozni ebbe a képletbe. De hát a helyzet az, hogy ez a képlet, ez egy sok évszázad óta zajló törzsi háború, amiben most én egy, hozhatok itt egy új nézőpontot, valójában annyira erős jeleníti ez a kultúrharc, meg ez a jobb-bal törésvonal mentén zajló gyűlölet. Hogy most én erről elterelhetem az emberek figyelmét, hogy azért mégiscsak itt egy város, mégiscsak lehetne benne lakni is, de igazán nem átélhető a munkám az övékéhez képest ez a helyzet. Mert az övéké mögé a fedezetet Auschwitz meg a gulág képezi. Most én ilyen fedezetet nem tudok adni a saját munkám mögé. Az én munkám mögött Kopenhága van, ami egy élhető város, normálisabb város, a Krakó, ami egy élhető város, a Prága, ahol az ember így nagy terület tud besétálni, és nagyon, nagyon, nagyon emberi léptékű az egész, Pécs, vagy Firenze, ezek ügyítő példák, meg egy jó mese, de hol átélhető annyira, mint a nagymamának, meg a nagypapának a sztori, amiket kitelepítettek, meg Auschwitzba hurcoltak, meg Málenkíromotra vittek, meg Gulágra hurcoltak, meg Kistarcsára telepítettek. Nyilvánvalóan nem tudom a sót elvinni az elvtársak meg az urak elől ezzel a nyugatos meg civil dumával. Ez van. Még nem. Volt tapasztalatod azért a politikában ebben a kampány időszak alatt. Mi volt a legdurvább sztori, amit átérted legdurvább olyan stervként? Bármilyen? Vagy legmeglepőbb? Vagy nem is sztori volt itt, hanem egy megvilágosító erejű felismerés. Nagyon sok órán keresztül tárgyaltam az ellenzék politikusaival. Nagyon sok órán keresztül. Hát egy fél év alatt, több napnyi órán keresztül, nem tudom én, tárgyaltunk az előválasztás feltételeiről, hát láttam őket működés közben, munka közben. Többek között itt is, ebben az épületben is zajlott tárgyalás. A Pesti Lilak székházat. Szóval azt figyeltem meg, hogy ők valójában nem Orbán Viktort akarják legyőzni. Számomra ez volt a legdöbbenetesebb tapasztalat. Én addig tényleg azt hittem, hogy ők Orbán Viktort hívják ki, és ők Orbán Viktorral versengenek, és Orbán Viktort akarják legyőzni. Én azt találtam, hogy nem, én azt találtam, hogy egymást. És azt hiszem, hogy ebben van a magyarázata annak, hogy miért nem képesek ki sem Orbán Viktort. Valójában egymást akarják folyamatosan ledarálni. Hiszem, hogy ez mind Orbán Viktor kedve szerint van. Azt hiszem, hogy ő ebben érdekelt. Azok a híresztelések, amik mondjuk a Botkának a kitudásakor voltak, hogy igazából a Fidesz érdekét szolgálják ki az ellenzéki pártok. Az MSZP-vel kapcsolatban semmi kétség nem is van elő. Az MSZP-vel kapcsolatban semmi kétség. A Bangó név Borbély Ildikóval kapcsolatban, aki a választás előtt, a 2018-as választás előtt néhány nappal egy újságíró kérdésére, hogy le fogják bontani a határkerítést, azt mondja, hogy kérdezze ezt meg tőle a választás másnapján újra. én nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy valakire azt lehessen mondani, hogy hát a Fidesznek a érdekeit szolgálja. És szerinted az ellenvére is igaz ez? Én azt gondolom, hogy vannak ilyen tendenciák az LMP-n belül is. Tehát talán ha Ungár Péter elköltözne az édesanyjától, kevésbé lehetne ezt az LMP-re így ráfogni, de hát ezt várjuk egyelőre. Nem, azért én azt gondolom, hogy azért van bizonyos érintettség. Azért. Igen, megfigyelhető. Némi nerközeliség. Talán egy közös lakcím kártya formájában. De hogy én tényleg azt figyeltem meg, hogy ők valójában egymást hívják ki. Egymást készülnek megfojtani egy pohár vízben. És hogy ez egy valójában az igazság az, hogy Orbán Viktor nem is bennük látja a kihívóját. Ő bennük a demokráciának, meg a többpártrendszernek a demonstrációját látja. Tehát ő velük, az ő cicaharcukkal, az ő maradásukkal demonstrálja Orbán Viktor, hogy hát egyrészt, hogy hát íme itt ez a demokrácia. Hát itt a közélet szabadon zajlik, stb. Másrészt meg hát azt is demonstrálja, hogy hát ezekre akartok leváltani engem. Íme a díszes kihívók, íme a díszes felhozatal. Na, akkor és hogy valójában arról van szó, hogy akik elképzelhetőek Orbán Viktor alternatívájaként, jóformán azok is már mind a Fideszen belül vannak. Tehát az igazság, hogy a Fideszen belül, most egy Lázár Jánosra azt lehet mondani, hogy ez Orbán Viktort kihívhatná. Azt hiszem, hogy nagyjából ezért is nem kancellária miniszter többé. Mert túl kompetens volt a csávó. Orbán Viktor azt érezte, hogy azért ennyire már nem kéne alkalmasnak lenni, mert még a végén. Ja. Szóval, hogy az ellenzék nem nagyon tud felmutatni ilyen figurát. És hogyha egy ilyen figurát, akivel kapcsolatban Orbán Viktor azt érzi, hogy na hát ők hívom lehet egy nap, föl tud mutatni az ellenzék, annak Orbán Viktor elveszi a kedvét a politizálásról. Így járt Csipper András, így járt Vona Gábor. Onnan lehet tudni, hogy Orbán Viktor valakit zavar, hogy olyan átfogó gyűlölet kampány képződik ellene, meg olyan módon csinálják ki, hogy a következő választáson már nem lesz ott a listán. Valahogy jobb ötletet támad annál, mint hogy a riposzt hasábjain írjanak arról, hogy buzi, hogy és így tovább. Tehát erre kinek van szüksége? Nyilván senkinek nincs szüksége. És a helyzet az, hogy abból lehet tudni, hogy Orbán Viktor valakivel kapcsolatban nem bizonytalanodik el, nem fél. Nem félti a pozícióját, nem érzi őt kihívónak. Ezt onnan lehet tudni, hogy az illetőről nem írja meg a riposzt, hogy buzi. Gyurcsány Ferencről nem írta meg a riposzt, hogy buzi. Sőt, egyebeket se. Sőt, az a megfigyelésem, hogy Gyurcsány Ferencet valahogy nem beszállja a revolver média. Hogy nem? Lehetséges, hogy Orbán Viktor úgy érzi, hogy addig jó, ameddig Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezére? Hiszen ezzel a Gyurcsány Ferenccel szemben már egyszer kétharmadot kapott 2010-ben. Egyszer már földindulásszerű változást tudott képezni, ez az Orbán vagy Gyurcsány dilemma. Ebben az Orbán vagy Gyurcsány dilemmában még 20 évig érdekelt Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc. Most a helyzet az, hogy az ellenzék, szóval, hogy az ellenzéki politikusok, azok valójában egymást akarják letarálni. Azért, hogy a kihívó pozíciót megszerezzék Orbán Viktorral szemben. Csak hogy ebben a konfliktusban, ebben a marakodásban, ebben elvész a kormányzó képességnek a látszata. Most hagyjuk a kormányzó képességet, a látszata is elvész. És itt ez az igazi problémája az ellenzéknek, hogy ezekre nem bízzák az országot a magyarok. És nem is csoda. Hát, és hát az igazság az, hogy milyen kormány lenne? Most komolyan, most őszintén, hogyha alakulna belőlük ebből az ellenzékből egy kormány, az milyen irányba vinni az országot? Mi lenne az ideológiája? Mert az nagyon kevés, hogy U1G. És értem, hogy U1G, oké, ezt fogadjuk el egy alapnak, de azért ezen kívül még valamit kéne mondani a világról, valami közösebb kéne találni, hogyha már közösen akarják vezetni az országot. De ezen kívül nincs mondásunk. Nincs mondásunk. Az U1G az elmond mindent. A párbeszédtől, ami egy ilyen szélső baloldali, vagy hát ilyen, hogy mondjam, inkább akkor úgy mondom, hogy ilyen kriptoszocialista párt, egészen a Jobbik, ami meg hát egy ilyen kriptofasiszta párt. Tehát most ezek az erők együtt fognak kormányozni? Hova? Gyurcsányban? Ezekre a kérdésekre, ezekre figyelmet sem fordít senki. Mert egyetlen egy politikai üzenet fér a magyarok fejébe, legalábbis ha az ellenzéken múlik, az az, hogy U1G, vagy nem U1G. Vagy U1, az Orbán egy miniszterelnök, vagy Orbán egy geci. Ez a dilemma, és ennél többet nem lehet fölvetni, mert ez már túl bonyolult, és ezt már nem fogják megérteni az emberek, és hogyha fölvetünk egy ennél bonyolultabb dilemmát, akkor Orbán marad. Tehát akkor vessük fel azt, hogy U1G, és ennek az egyszerűségével döntsünk magam. Én meg azt gondolom, hogy ez kurva kevés. Erre a mondásra nem csoda, hogy nem adják oda az országot. Tehát... Mielőtt tovább mennénk a nézőkről szólok, hogy köszönjük, hogy itt vannak, és kérdezem nyugodtan kommentelni az adásokat, amit majd fel fogunk tenni az adás végén, amennyiben lesz rá idő, Én mielőtt tovább menni, még azt is, hogy akkor még ennek témára van egy utolsó kérdés, hogy akkor ezek szerint azt mondod, hogy az LMP meg az MSZP az lehet végül is valamilyen szinten direkte Fidesz érdeket kiszolgáló párt, de a DK esetében nem erről van szó, hanem azt Gyurcsány maga intézi úgy, ahogy amihez a Fidesz és Orbán csak jó egészséget és sok sikert kíván a hátradől. Nagyjából arról van szó, hogy amíg Gyurcsány Ferenc úgy táncol, ahogy Orbánnak az a kedvére van, úgy politikai mozgásait úgy végzi, ahogy Orbánnak az a kedvére van, addig Orbán Viktor Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban, tehát azok az aktákat, amelyek Gyurcsány Ferenc melegségéről, stb. Betekezésre állnak. Hát, a sukoró ügyről, meg a szemkilövetésekről, meg a költségvetés hamisításról, meg a és így tovább. Hát itt van egy jó vastag akta, hogy bármikor az ügyészség az asztalra tehet, de bármikor el is ügyezhet. Így működik a nemzeti együttműködési rendszere. És a Gyurcsány Ferenc elkezdene nem úgy táncolni, ahogy Orbán fütyül, vagy ahogyan az a NER érdekeinek megfelel, indirekt módon. Nyilvánvalóan senki sem fütyül Gyurcsánynak. Egy Gyurcsány elég gyakorlott politikus ahhoz, hogy az ellenhangzott fütyből is értsen. Pontosan tudja, hogy mit kell és hogyan kell politizálni ahhoz, hogy szabad lábon maradjon. Gyurcsány Ferenc azért van szabad lábon, mert Orbán Viktor szabad lábon tartja. Gyurcsány Ferenc sokkal többet ér a nemzeti együttműködés rendszerének a parlamentben, mint a rácsok mögött. Ez teljesen nyilvánvaló. Hát Orbán Viktor 2010-ben úgy nyert választást kétharmaddal, azzal az ígérettel, hogy Gyurcsány Ferencet elszámoltatja. Gyurcsány Ferencet bíróság elé állítja. Sor került erre? Nem. 10 év nem volt elég rá. Vajon miért nem? Tegyük fel a kérdést, hogy miért nem? Hát azért nem, mert Orbán Viktor érdekelt egy erős Gyurcsány Ferencben, egy erős DK-ban, mert velük szemben mindörökké kiállja az összevetést. Hogyha a Gyurcsány eltűnne a politikából, az óbaloldal összeomlana, és a helyén képződne, abban az űrben képződne egy nem a 2010 előtti ellenzék, vagy az akkori kormány volt már a képződött ellenzék, hanem valami új, valami aminek a kísérlete megtörtént a Jobbikkal, aminek a kísérlete megtörtént az LMP-vel, aminek a kísérlete megtörtént az Együttel, aminek a kísérlete megtörtént a Momentummal. Számos kísérlet volt erre, hogy ezt a nem posztkommunista ellenzéket ezt megképezzék. Ha egy ilyen létrejönne, eséllyel hívhatnák ki Orbán Viktort és a rendszerét. De amíg a kihívók a 2010 előtti vezetők, amíg a 2010 előtti garnitúra akar visszatérni, addig Orbán Viktor létjogosultságát nem lehet kétségbe vonni. Legalábbis a saját táborra nem vonja kétségbe. Az ellenzék így is úgy is kétségbe vonja, a bizonytalanok pedig hát nem állnak az ellenzék mellé egy ilyen helyzetben. Nem állnak az ellenzék mellé egy ilyen helyzetben. A bizonytalanok azért bizonytalanok, mert nem akarják a Gyurcsányt visszahozni. El akarják küldeni az Orbánt. Ha nem akarnák elküldeni az Orbánt, nem bizonytalanok lennének, hanem akkor az Orbán híven lennének. Azért bizonytalanok, mert el akarják küldeni az Orbánt, csak nem akarják visszahozni a Gyurcsányt. Mert nem akarják visszahozni az MSZP-t. Nem akarják visszahozni a 2010 előtti világot, ami az Orbánnak a kétharmadát okozta. Ettől bizonytalanok ők. Na most, hogyha Gyurcsány hívja ki Orbán Viktort, akkor ők bizonytalanok is maradnak. Köszönjük szépen. Abban a pillanatban, hogy nem a Gyurcsány hívja ki Orbán Viktort, abban a pillanatban, hogy nem a Gyurcsány az ellenzék veszélye, abban a pillanatban, hogy egy új ellenzék képződik, amelyik kihívja az elmúlt 30 év rendszerét, MSZP-vel, DK-val, Fidesz-szel, amúgy együtt, ők elnyerhetik a bizonytalanokat. Hát a bizonytalanok azért bizonytalanok, mert erre a formációra várnak, hogy ez megképződjön. Ha nem jön el, bizonytalanok maradnak. Most a helyzet az, hogy ezek nélkül a bizonytalanok nélkül nem lehet Orbán Viktort leváltani. Hát itt lehet az U1G jegyében betarálni az ellenzéket, ez valójában csak az ellenzéki szavazatok újraosztása. Ez így nem bűvül. Így nem lehet leváltani Orbán Viktort. Orbán Viktor tudja ezt. Ezért ebben a megosztottságban Orbán Viktor érdeke. A bizonytalanoknak a bizonytalanságban tartásában Orbán Viktor érdeke. Ehhez pedig az kell, hogy újra gyújtsunk, tudja ki őt. Miért haltak el azok, mondtad, hogy elhaltak Momentum együtt, Jobbik és a többi ilyen kezdeményezések, miért haltak el? Hát azért, mert a posztkomcsi brigád ledarálta őket azért. Ez nagyjából a Gyurcsány ledarálta őket azért. Meg hát az Orbán Viktor. Közösen. Két irányból, két daráló. Az egyiket a Gyurcsány üzemelteti balról, másikat az Orbán jobbról. És az ilyen sifferek meg vonák, ezek a két daráló között találják meg. És szépen ledarálják. Az azt jelenti, hogy a hús akárhova kerül, az mindkét félnek jó. A darált hús a jobb oldalra csapódik, az mindkét félnek jó, a bal oldalra csapódik, mindkét félnek jó. Meg a két félnek csak az a fontos, hogy a kettő között, a kettőn kívül nem maradjon semmi más. Egy erős Orbánban Gyurcsány Ferenc mindig érdekelt. Egy erős Gyurcsányban Orbán Viktor mindig. Ebben a dilemmában érdekeltek ők, és ebben ellen érdekelt, úgy gondolom, Magyarország. Tehát az igazság az, hogy ez már megint egy túlbonyolult problémafelvetés. Én úgy gondolom, hogy ezek túlbonyolult problémafelvetések a posztmodern kommunikációs térben. Túlbonyolult problémafelvetés az, hogy le akarjuk-e váltani Orbánt valakire, aki az uralmát okozta. Mert hogyha leváltjuk Orbánt valakire, aki az uralmát okozta, akkor Orbán visszatér, hiszen egyszer már megtörtént. Azt hiszem Albert Einstein mondta, hogy az őrültnek lenni annyit jelent, mint újra meg újra meg újra megismételni ugyanazt a rutint, és más eredményt várni. Hát most leváltani Orbán Viktor Gyurcsányra, és azt várni, hogy nem tér vissza Orbán, amikor Gyurcsány után már egyszer egyszer látunk, már végig néztük, már végig éltük, már végig szenvedtük, és a következményeit viseljük, újra ez fog történni. És a magyar társadalomnak így meg kell kapnia ugyanezt a leckét. Mert hát nem tanul. És hát a helyzet az, hogy mondom, túl bonyolult kérdésfelvetés az, hogy Gyurcsány és Orbánt együtt váltsuk le. Túl bonyolult problémafelvetés az, hogy leválthatjuk-e Orbán Viktort valakire, aki a kormányzását, aki a 10 éves uralmát okozta. Érdemes-e leváltanunk. A helyzet az, hogy ehhez az O1G élményéhez képest túl bonyolult problémafelvetés. Az embereknek van 2 évenként egy szavazatuk, egyszerűen oda fogják tenni a szavazatukat, ami az egyszerű és számukra elérhetőnek megélt cél. Takarodjon Tarlós István. Jöjjön a helyére, aki jönni tud a helyére, de ne az legyen. Tehát, ilyen módon értelemszerűen, hogy mondjam, Orbán helytartóját le lehetett váltani arra a brigádra, amely Orbán uralmát okozta. Orbánnak csak az a fontos, hogy ő rájuk és senki másra. Tehát le lehet itt Orbánt váltani. Le lehet itt Orbán helytartóját váltani. Le lehet itt Orbán bármelyik emberét váltani. Akármilyen Orbán Viktort is le lehet váltani. A lényeg, hogy csak rájuk. Csak rájuk. Csak a posztkommunistákra, DK-ra, az MSZP-re, meg azokra az ilyen piócapártokra, amiket így maga köré gyűjt. Semmi másra. Mert bárki másra váltja le, az a jövő. Amíg ezekre váltja le, az a múlt. És abból a múltból egyszer már ebbe a jelenbe katapultált Orbán Viktor. Ezt úgy megteszi, és kész megtenni újra. Témát válti, és akkor szoktad színi a celebeket, Mája Lex, Vasvári Vivien, Hajdú Péter, azt hiszem, talán még Sobert Nobit említettél a nagy kedvencét közül. Meg tudnál nevezni 3 olyan celebet, pedig akit kedvelsz, valamiért elismersz, valamiért tisztelsz? Önellentmondás. Celeb, akit tisztelsz, mert hogy akit én ha elkezdem tisztelni, már nem celeb, hanem akkor ő már egy közszereplő. Akkor ő, tehát a celeb az azt jelenti, hogy nyilvános senki. Ezt jelenti a celeb. Azt jelenti, hogy ő valójában senki, de hatalmas nagy felületeken senki. Rengeteg ember otthonában senki. De ettől nem válik valakivé. Tehát én azt gondolom, hogy létezik egy különbség a két fogalom között, hogy valaki sztár, vagy valaki celeb. Ha valaki sztár, arra azt mondjuk, hogy attól sztár, hogyha ő eltűnne egyik napról a másikra, hagyna maga körül egy sztárnyi űrt. Amit űrt aztán nem lehetne csak úgy betölteni valaki mással, mert ő egyedi és megismételhetetlen, és akkor egy űr marad. Marad egy űr utána. Ezt hívják úgy, hogy sztár. A celeb az, aki eltűnik, és már másnap valakivel maradéktalanul ki lehet tölteni azt a teret, amit addig elfoglalt, mert felcserélhető bárkivel, mert soha nem volt érdemesült arra a nyilvánosságra, amit elvált. Ilyen a celebek. Ezért én nem tudom azt mondani, hogy én ezt meg ezt a celebet kedvelem, mert maga azt, hogy valaki celeb, szerintem az egy ajadék státusz. Tehát az olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy te melyik fajta piócát szereted, vagy milyen fajta, nem tudom, galantféreg a kedvenced. Nem tudok rá válaszolni, nem kedvelem a galantféreget. Bocs, és nem kedvelem a celebeket, mert a celebek azok a társág igényével, a társágnak a helyi értékén működnek és lépnek fel, és mondom, herdálják a nyilvánosságot, anélkül, hogy a sztárságnak az ismérveit hordoznák. De kérik a krediteket, amik a sztároknak járnak, és meg is kapják. Ez a legbosszantóbb benne. Sztárokként is rezenkültet. Miközben, mondom, nincs semmi, itt a döntő különbség a sztár és a celeb között a teljesítmény. Van teljesítmény? Mert ha van teljesítmény, akkor nem lehet bárkivel felcserélni csak. Akkor nem lehet csak úgy kivenni a képből és berakni a helyére valaki más. Az igazság az, hogy van csomó olyan közszereplő, aki szerepel a nyilvánosságban, akár még ilyen celeb státusza is van, de én nem tartom celebnek, mert a maga jogán egy kulturális szereplő, és én mondjuk kedvelem őt, annak ellenére, hogy mondjuk adott esetben kereskedelmi tényben látszik a feje. Mondjuk a Hajós András az ilyen. Hajós András az ilyen. Lehet, hogy celebként kezeli őt a kereskedelmi tévé, de a Hajós András az a maga jogán sztár. Őt nem lehetne felcserélni akárkivel, eltűnne, nem lehetne kitölteni, kitraksz a helyére. Kitraksz Hajós András helyére, aki a Hajós Andrásnak a hiányát felettetni tudja. Nincs ilyen. Amilyen a Fábri Sándor például. A Fábri Sándor is ilyen. A Fábri Sándor az a maga jogán valaki. Ő nem, most lehet, hogy ő nagyon nyilvános volt is ilyetén módon összetéveszthető a celebekkel, de nem téveszthető össze, mert a celebek semmire kellőek. A Fábri Sándor az meg nagyon is valaki volt. Nagyon is összetéveszthetetlen volt. De mondjuk ott van a Tilla Tilla. A Tilla Tilla az amellett, hogy ő tévéműsorokat vezet a TV2-n, neki ő egy filmrendező, neki filmjei vannak, ami történeteket mesél el, olyan történeteket, amiket úgy gondolom, hogy érdemes elmesélni, és érdemes végignézni, és amelyek nívósan vannak előadva. És azt gondolom, hogy bár ez lenne a norma. Én azt gondolom, hogy ők a kivételek, és hát a szabály az pedig ettől eltérő és lesújtó. Hogy járunk kérdésekkel. És akkor eltérünk a nézők kérdéseire. János kérdezi, két nap múlva újra megkísérlik felölni Elon Musk űrhajóját két amerikai asztronautával. Ez valami, nem? Megkísérelték felölni, de nem sikerült, mert rossz volt az idő. Aztán vártak, de hát nem lett jobb az idő, úgyhogy hát akkor nem lőtték föl. Hát embereket akarunk az űrbe küldeni, de nem tudjuk, hogy mennyi lesz, hogy milyen lesz az idő 10 perc múlva. Nem hallottam ilyenről, hogy a NASA, vagy a Interkozmos föl akart lőni az űrbe mondjuk rakétát, vagy űrrepülőgépet, és előkészültek a kilövéshez, és aztán nem lőtték ki, és elhalasztották két nappal későbbre, miközben már meghirdették a kilövést, tehát hogy azt gondolom, hogy az Elon Musk az nem az az innovátor, nem az a az a karakter, aminek előadja magát. Én azt gondolom, hogy az Elon Musk egy szélhámos szintén. Én a Tesla, amit fölült az űrbe, amiben be van kapcsolva a rádió, és a rádióban szól a David Bowie-nak a Space Oddity című száma. De hát hogy szólna a rádióban a David Bowie-nak a Space Oddity című száma, amikor nincsen fönt levegő, tehát nincsen semmilyen gáz, ami megrezegtetné, amit a hang megrezegtetne, akkor hogyan? Miképpen? Nyilvánvalóan nem szól, hiszen az űrben nincs hang. Ha viszont nincs hang az űrben, akkor miért van bekapcsolva a rádió? És miért informatív ez egyáltalán, hogy a Space Oddity szól? Yes. Ez egész egy marketing bluff. Ez egész egy nagy marketing szélhámosság. Ez mióta innováció, hogy fölülünk egy Teslát az űrbe? Egyáltalán miért jó ez, hogy fölülünk a Teslát az űrbe, azon kívül, hogy reklámozza a Teslát? Egyáltalán miért jó ez? Miért? Eleve, kezdjük azzal, hogy ez egy 50 évvel ezelőtti innováció, hogy fölülünk dolgokat az űrbe. Ez 50 évvel ezelőtt volt egy nagy dolog. Amikor ezt így át lehetett élni, hogy de nagyszerű vagyunk, hát 60? 55-60 évvel ezelőtt. Akkor volt ez egy nagy dolog, akkor mondhatta el ezek a nagyszüleink. Nagyszüleink, hogy ember járt az űrben. Most ezen kéne elélvezni? Vagy mi van? Elon Musk fölküld embereket az űrbe, mert ő már akkora ember, hogy már szinte úgy rendelkezik, mintha ő lenne az amerikai elnök. Ezt kéne ünnepelni. Hogy miért nagy dolog az, hogy ő fölküld embereket az űrbe? Egyáltalán ez a kampány, hogy ő terraformálni fogja a Marsot. Ezek a fedezet nélküli ígéretek. Meg a tömegek, akik minden akarják ezt hinni az Isten embernek. Meg egyáltalán ez a mítosz, amit épít az Isten emberről, aki megmenti az emberiséget. Aki segít a barlangban rekedt gyerekeknek kiszabadulni. És hogyha nem kérik a segítséget, akkor meg a gyerekeket kimentőket, azokat lepedofilozza. Mert mi az, hogy ők nem kérnek Elon Musknak a segítségéből? Ahogy képzelnek. Akkor itt az Isten ember, hogy segítsen. És szóval, hogy a helyzet az, hogy voltak olyan innovátorok valóban, kitermelte a szilíciumvölgy olyan elméket, meg olyan cégvezetőket, akik tényleg megváltoztatták a történelmet. Tényleg megváltoztatták az emberiségnek a fejlődési irányát. Galvanizálták ezt a virtualizációt, hogy úgy mondjam. A Steve Jobs az feltétlenül ilyen volt. Tehát ennek az okostelefonnak, amit a kezedben tartasz, ennek a Steve Jobs volt a megalkotója. A Steve Jobs tényleg ilyen volt. Én azt gondolom, hogy az Elon Musk az meg ennek a látszata. Az Elon Musk egy szélhámos, aki Steve Jobsnak adja ki magát. És kéri azokat a krediteket, amiket tulajdonképpen a Steve Jobs termelt ki a maga tevékenységével. Ez a kultusz, amit most az Elon Musk learat, ez azért nagyjából a Steve Jobsnak jár. Steve Jobsnak a formátumához tartozik. Én nem tartom az Elon Muskot egy Steve Jobs-szal összemérhető figurának, és ezt úgy mondom, hogy én azért szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban is, amit a Steve Jobs adott az emberiségnek. Nem, szerintem ez még nem tölt el, hogy a Steve Jobs egyértelműen adott az emberiségnek, vagy inkább elvett. Erről persze lehet vitatkozni, én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, de hogy a Steve Jobs nagyot formált az emberiség történetén, meg az emberiség tudatán, az kétségben vonhatatlan. Elon Musk mit tett? Mit tett? Tehát Gagarin után 60 évvel embert küld az űrbe. És most ez a nagyszerű hír? Vagy micsoda? Vagy volt egy nagyon sikeres vállalkozása a PayPal? Most ez a PayPal, ezt ünnepeljük meg? Hogy ez milyen csodálatos? Vagy a Tesla autót, hogy ő most autót gyár, és hogy ez elektromos? Vagy mitől akkora innovátor? Erre volnék kíváncsi. És valójában arról van szó, hogy ez is csak a marketing. Valójában ő neki van egy Steve Jobs-nyi marketingje. A Steve Jobsnak a tényleges innovációja nélkül, meg a Steve Jobsnak a forradalmi hatása nélkül, amit az emberiségre gyakorol. Bármint azt kérdezik, illetve azt kérjük, térjük vissza a hazai közélet témájához. Mi a véleményed Jakab Péterről, illetve a Jobbik jelenlegi irányvonaláról? Érdekes kísérlet. Jakab Péter megkísérli azt, amire hát Gyurcsány Ferenc arra számított, meg Orbán Viktor arra számított, hogy erre nem lesz jelentkező. Ugye Gyurcsány Ferenc belevezette az ellenzéket egy olyan magatartásba, hogy aki hangosabban üvölti, hogy jó egy G, az a hiteles ellenzék, és annak kell leváltani Orbán Viktor, mert hát az kormányzóképes is lesz, meg az a Magyarországon is az lesz a legjobb. Holott hát két évvel ezelőtt, 2018-ban a választáson valami 30%-ot szerzett az az ellenzék, amelyik ezt elutasította. Ha összeadjuk a Jobbikra, a LMP-re, meg a Momentumra akkor leadott szavazatokat, akkor azt találjuk, hogy nagyjából 30%-nyi választó volt az, amelyik azt mondta, hogy egy normális, konstruktív, hiteles szakmai ellenzéki pozíció az, ami kell, és nem pedig ez az örjöngés, nem pedig ez az Abcug Orbán dühöngés, amit a MSZP, meg a Párbeszéd, meg a DK elővezet. Ehhez képest meg a DK meg alig haladta meg az 5%-ot. Tehát megkapta Gyurcsány Ferenc ezeknek a szavazatoknak az 1/6-át. És 2 évre rá ott tartunk, hogy mindenki Gyurcsány Ferenc által diktált táncot ropja. Mindenki az U1G koalícióban tömörül és üvölt, hogy U1G. És ez lett az új ellenzéki politika, és ez lett az új ellenzéki norma, hogy az U1G-t kell hangosabban üvölteni, miközben mondom, ott volt 30%-nyi választó, amelyik azt mondta, hogy nem ezt az ellenzéki magatartást kérjük. És hogy nem így teltelenebb ellenzéki ettől még. Szél Bernadett, Hatházi Ákos, az akkori Vona Gábor, az akkori Fekete Győr András, nem hiteltelenebb ellenzékiek attól, hogy nem örjönben üvöltik, hogy U1G, meg a tévészékházban nem rohannak neki az ajtónak, meg, nem, ugye ezekre nincs szükség. És ennek ellenére Gyurcsány Ferenc 2 év alatt átprogramozta az ellenzéket a saját működésére. És ma már mindenki vele versenybe Orbánozik. Mert ez lett az ellenzékiségnek a hitelesítője, hogy ki Orbánozik hangosabban üvöltve. És Japán Péter azt mondta, hogy oké, vállalom a kihívást. Én hangosabban, karizmatikusabban, meggyőzőbben, ellenállhatatlanabbul, sérültebben, megszállottabban, sokkal átélhetőbben fogok Orbánozni, mint Gyurcsány Ferenc. Vállalta ezt be Jakab Péter. És most úgy néz ki, hogy Gyurcsány Ferencnek lesz egy kőkemény kihívója 2022-ben az Orbán-fóbiában. Nocsak, van itt valaki, egy srác, akit eddig észre se vettek, aki jobban, úgy tűnik, minden jel szerint jobban irtózik Orbán Viktortól, mint Gyurcsány Ferenc. Meggyőzőbben, átélhetőbben és nagyobb energiákkal és a fiatalosabban. Most ebben a versenyben Fekete Győr András hát nem nagyon szállítóba. Fekete Győr András egyértelműen azokra a szavazatokra megy rá a Jobbik. Amely szavazatok most a Momentumnál látszanak landolni. Hát Budapesten talán a Momentumtól, meg a Donát Annáéktól ezek a szavazatok nem elszerezhetőek. Talán igen. Vidéken a Jobbik nagyon komoly helyzeti előnyben van a Momentummal szemben. És ezekre a fiatal Orbánnal szemben álló ellenzéki szavazókra, ezekre most rárajtol a Jobbik. Hiszen, hogy a logóváltás a kettős kereszt két jelentése között billegő szuperpozícióban lévő kettős kereszt, ami ha akarom hashtag, ha akarom apostoli kettős kereszt, az már ennek szól. Már annak szól, hogy ezt félre lehet érteni úgy, hogy hashtag, akkor szavaz a Jobbikra. Félre lehet érteni úgy, hogy apostoli kettős kereszt az esetben szavaz a Jobbikra. Kérjük a kiábrándult fideszeseknek, és a nem igazán meggyőzött momentumosoknak a szavazatait is, meg mindazoknak, akik eddig azt képzelték, hogy Gyurcsánynál nem lehet jobban gyűlölni Orbán Viktort. De lehet. Vagy a Jakab Péter is. Ez egy érdekes kísérlet. Minden esetben szerintem nagyon rossz az irány. Tehát ez megint csak nem kormányképesség. Mikor lesz ennek szerint a vége? Elnök kérdezve, Levente, vagyis hogy a képviselő politikai idet? Én abban bízom, hogy hallodjuk 22-ben. Tehát ugye két eset lehetséges. Az egyik az az, hogy 22-ben győz az ellenzék. Ebben az esetben én nekem semmi kétségem nincs felől, hogy Orbán Viktor vagy Orbán Viktor utódja, az vissza fog térni, és hogy az a történet az folytatódni fog, amiben benne vagyunk. És a kétosztatú politikai tér az nem fog megváltozni. Ha viszont győz Orbán Viktor, akkor talán ki lehet majd mondani az U1G politikájának a kudarcát. Talán nem. Talán akkor sem lehet. Talán 26-ban is veszíteniük kell ahhoz, hogy ki lehessen mondani az U1G politikájának a kudarcát. Talán 30-ban is veszíteniük kell hozzá. Mert a helyzet az, hogy nincs más kritikai narratíva, vagy nem engednek meg nyilvánulni más kritikai narratívát az Orbán Viktor rendszerével szemben, csak a sajátjukat. Csak az U1G. Csak az U1G él meg. És az U1G, a kevésbé U1G-t, azt legyőzi. Lenarálja. A maradékot meg az Orbán kutyai feltakarítják. Tehát a helyzet az, hogy nincsen nagyon lehetőség arra, hogy leváltsák az U1G politikáját. Vagy hogy valaha is ezt le lehessen váltani. Minden esetre 2022-ben veszít az ellenzék, akkor esetleg fel lehet vetni, hogy talán nem ilyen módon kéne kihívni Orbán Viktort, és akkor leváltható lenne. Talán nem ezeknek kéne kihívni Orbán Viktort, és akkor leváltható lenne. Talán teljesíthető vállalásokkal kéne kihívni Orbán Viktort, és nem az ennyi és ennyit emelkedett a kolbászára, ennyit és ennyit emelkedett a zöldségára, ha téged is felháborít, oszd meg, katt. De talán nem ezzel a... Ez a politika tényleg külön, mint az Orbáni? Ez a mondás, ez tényleg külön, mint a rosszabbul élünk, mint 4 éve? 2006-os Orbán kampány? Én nem látom be. Tehát azt hiszem, hogy minőségi különbséget kéne felmutatni Orbán rendszerével szemben, és ha bizonytalanok látnák a minőségi különbséget Orbán rendszerével, meg az Orbánt megelőző rendszerével szemben, akkor azok a bizonytalanok azok Orbán leváltására szavaznának. És akkor le is lehetne Orbán Viktort váltani. És a választási rendszer meg olyan, hogyha a bizonytalanoknak meg a jelenlegi ellenzékieknek a szavazatai egyesülnének, akkor 2/3-ra lehetne leváltani Orbán Viktort. Tehát ehhez Gyurcsány Ferencnek, hogy mondjam, levegőhöz kéne hagynia jutni pártit az ellenzéken belül. De hát Orbánnal szövetségesek abban, hogy ez ne realizálódjék. És hát ugye arról van szó, hogy Jakab Péter belátta és felismerte, hogy nincsen lehetőség az U1G politikáját leváltani, fölmondani, annak alternatíváját megképezni. Itt egy lehetőség van, az U1G politikáját meggyőzőbben ellenállhatatlanabbul képviselni, mint a fáradékony Gyurcsány Ferenc. Most ő ezt kísérli meg. Szerintem ez nem jó irány, én politikailag nem ebben hiszek, de értem, hogy mit akar ezzel elérni. Van egy kérdés, következik, és bocsánat, már minden kérdésre nem jut idő, legyen, mert egy kérdést olvasunk, hogy jövő héten lesz a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója, akkor már engedélyezte a megemlékezéseket, szerinted lesz-e hatással a járványi centenáriumra? Lehet-e kezdeni valamit a hangoskodó Raffay Ernőféle fegyveres revíziót propagáló vonallal, vagy trockai jégtörekvéseivel? Szerintem ezek nem komoly felvetések, fegyveres revízió. Hát én nem, és meg a másik az, hogy ez nem a nyilvánosságot kéne bújtogatni ezzel, hanem Orbán Viktornak az íróasztala mellett kéne ezek mellett érvelni. Tehát Orbán Viktor az, aki döntési helyzetben van a fegyveres revízió ügyében, vagy bármilyen revízió, vagy bárminek az ügyében Magyarországon. Itt ennek a bújtogatásnak semmi értelme nincsen. Semmi tényleges haszna nincsen. Én azt gondolom, hogy Trianonnak a sebeit, azokat gyógyítani kéne. Én úgy gondolom, hogy például a székely autonómia az valami ilyesmi lenne. Azt gondolom, hogy az Európai Unió maga, a határoknak a megszűnése is valami ilyesmi. Én azt gondolom, hogy a, a trianoni békediktátum következményeivel most már együtt kell élnünk, és nagy kár lenne megint elkezdeni, megint rálépni arra az útra, amely úton a magyar királysága a két világháború között járt, ez a területi revíziónak a politikája, ami hát német szövetséget eredményezte, Donkanyart eredményezte, és az a visszacsatolt területeknek az újabb elvesztését eredményezte. Tehát én azt gondolom, hogy ez, tehát most már megbékélésre lenne szükség. Megbékélésre lenne szükség az... Nem lesz kedveles revízió, és fogadjuk el. Nem is az kéne a megbékéléshez, hogy ne sódöntsünk a sebekbe, hanem elkezdjük a sebeket borogatni. Ez egyébként a trianon traumára és a holokauszt traumára egyaránt vonatkozik. Ez a két oldalnak a két nagyon átélt identitásképző traumája. És az igazi probléma az, hogy a trianon is a trianont arra használja a jobb oldal, amire a holokausztot a bal oldal. Sérelmi krediteket gyárt magának belőle, és felhatalmazást ad magának, hogy neki joga legyen az országhoz. Meg joga legyen a közbeszédhez, meg joga legyen a véleménynyilvánítás normáinak a megszabásához. És hogy lehet ezeket a sebeket begyógyítani? Úgyhogy először is elvállaljuk a felelősségünket benne. A holokausztban is, a trianonban is. Úgyhogy először is szembenézünk azzal, hogy mi okozta ezeket. És hogy mi a mi részünk, mi magyarok része ebben. Úgy a holokauszban, mint a trianoni békeszerződésben. Ehhez szembe kell nézni a kiegyezés politikájával. Ehhez elő kell venni a fiókból Kossuth Lajosnak a Kasszandra leveleit. Ehhez szembe kell nézni az első világháborúval, és az abba való belépésünkkel. Azzal, hogy Ferenc József a szavát adta Vilmos császárnak, és ő nem vonhatja vissza a szavát. És emiatt százezreket ledarálnak Verdönnél. Ezzel az egész szennyes, vérben, gennyben, 20. századdal el kéne kezdeni szembenézni. És mindkét oldal szembe szeretne nézni a neki tetsző részével. Amiben áldozatok, de amiben elkövetünk, azzal egyik oldal sem szeretne. És hát pedig ez nem mesél asztal. Onnan elveszem a kaviáros szendvicset, de ott hagyom alazat. Hanem ez egy csomag. És nincs szelektív szembenézés. El kéne kezdeni szembenézni azzal, hogy elkövetők vagyunk, és hogy áldozatok vagyunk, és hogy mindkettő vagyunk. És hogy felelősségünk van, és hogy ugyanakkor gyászunk van. És hogy a gyászunknak és a felelősségünknek az együttes megélése az, ami a feloldáshoz, ami a feloldozáshoz, ami a megbékéléshez, ami a sebek begyógyulásához vezet. Mindennek, hogy Lászlónak van egy elég jó kérdése szerintem, és akkor ezzel a kérdéssel zárnánk, hogy van-e olyan celeb nő, akivel elnézőbb vagy, mert tetszik neked? Van az embernek egy felelőssége a nyilvánosság iránt, és most azért, mert hogy a nem tudom én, lát egy jó csajt és áll a cerka, akkor most ott félretesszük a felelősségünket a nyilvánosság iránt, és akkor rögtön mert akkor lennénk faszfelő, nem? Hogyha azt beszélném, amit a faszom diktál. Tehát nem vagyok faszfej, bocsánat, nem akarom azt mondani, amit a faszom diktál. Lehet, hogy nagyon tetszik, meg lehet, hogy nagyon jól áll a cerka, de hogyha én azt látom, hogy ennek a valakinek a tevékenysége, az társadalmilag, kulturálisan káros, akkor én arról most hallgassak csak azért, mert nagyon tetszik, és hát ha egyszer majd összejön egy jó dugás. De tudomásul kell venni, hogy ez egy ilyen sors. Én kritikus vagyok, és férfi. És ez a két tevékenység, ez néha szembe megy egymással. Tehát, hogy én nekem mit férfi tetszik, de mit kritikus, meg hát lesújtó a véleményem. És most én azért kritikusságomat rendeljem alá annak, hogy férfi vagyok. Arról van szó, hogy van egy frontális lebenyem, és a frontális lebenyt az ösztönvilágnak, a hüllőagynak rendeljem alá. Legnagyobb hiba lenne, és hát onnantól kezdve tényleg jogosan lehetne azt mondani a Puzsérre, hogy egy fasz. Hiszen hát valójában nem a feje beszél, hanem a fasza, csak fejnek látszik. Ó, hát most a Calvin Barbaránál úgy melyik szerve nem áll. Most ezt olyan nagyon könnyűt kérdeztél, de hát nyilvánvalóan van egy csomó ilyen celeb, akinél áll a cerka, tehát Calvin Barbie attól még nem a, hogy mondjam, nem a cerka fogja, meg a cerkának a dőlésszöggel fogja Calvin Barbie-nak a kulturális helyi értékét bekalibrálni. De jó nő a luxus ügyen, nekem speciál annyira... Helyzet az, hogy a luxus Vivien az már annyira irritáló. Tehát ő neki a jelenléte, maga a fejhéjázása, maga az észjátszása, a henfegés a 2 millió forintos táskáival, az már annyira irritáló, hogy az már faszlóhasztó. Tehát, hogy ez már olyan, hogy az ember persze állna a cerka, mert hát azért mégiscsak jó nőről van szó, csak a száját nem is aki, vagy hát a jó értelemben. Tehát, Nyilván nem akarja az ember a luxus Vivien asszonyt megkúrni, mert erre az embernek nincsen pénze. Tehát ez egy olyan nagyon költséges kúrás, amire az embernek rámegy a jövője a következő 30 éve. Most ki akar 30 éven keresztül kürizni azért az egy dugásért, amit a végére aztán már el is felejt. Hát nem tudom, de erről valaki mást kérdezzél meg. De az egészen biztos, hogy Hajdú Péternek a helyi értéke, a pozíciója a médiában, az nem maradt üres, hanem azt kitöltötte Kárász Róbert. De az az igazság, hogy az a szennyes dögedés, amit a média dögelés, amit a Hajdú Péter előadott, a haldoklókkal, gyászolókkal, rákbetegekkel a tévéstúdióban, az igazság az, hogy Kárász Róbert az bejelentkezett erre a pozícióra, erre a Hajdú Péter által üresen hagyott pozícióra. De jól tudom, Kárász Róbertnek van egy étterme, ahol dankorosok készítik az étet, mert dankorosok szolgálnak fel. És oda azért menj el, mert ott a dankórosok szolgálnak fel, és ott lehet jó emberkedni. Tudod, ott úgy érezheted, hogy hát te milyen nagyszerű ember vagy, hiszen hát ők is csak olyan emberek, mint te. Olyan nagyszerű emberek, és hát ezzel te kenyeret adsz a szájukba, hogy milyen nagyszerű, hogy valójában nem csak egy cézár salátát rendelsz, de gondoskodsz egy emberről, aki hát nem sérült, vagy hát más, mint amilyenek mi vagyunk, és a Kárász Róbert nyit egy éttermet, hogy ő valójában nem az ételeket kínálja, ő a jó emberséget kínálja, ő az élményt, hogy dankorosok szolgálnak fel, és itt most lehet bámulni őket, és ez most meg van engedve, mert most egy étteremben vagy, ahol ő a fölszolgáló, és itt most most lehet ezen élvezkedni. És ez tulajdonképpen egy élmény. Legyártott ezekből az emberekből egy élményt. És közben úgy csinál, mintha ezeknek az embereknek segíteni akarna. Hát valójában ez egy vállalkozás. És a vállalkozásnak, hát ez egy vállalkozás, de ő nem éri be azzal, hogy elkészített cézár salát, hanem ő a cézár saláta mellé ad egy dankóros fölszolgálót. És így azért ez már nagyon jó ajánlat. Tehát az a kérdés, hogy nem tudom én, oda menjek cézár salátázni, vagy a Kárász Róberthez, kapok mellé dankóros felszolgálást. Hát azért ez egy ajánlat. És hát ugye Kárász Róbert meghirdette az ezer lámpás éjszakáját, amelynek keretében szétszórt egy csomó el nem bomló hulladékot az országban. És ugye ezzel a gicssel, ezzel akarja fölhívni a figyelmet az elkószált gyermekekre. És ugye a gyermekek, mire szolgál ez a gics, hogy felereztik az ezer lámpást a levegőbe, hogy ezek az elkószált gyerekek látják a jelzőt. Ugye így működik a dolog. Ugye ez hiányzott. Hogy hazataláljunk, hogy valójában megint arról van szó, hogy legyárt egy élményt, legyárt egy posztmodern média élményt, egyetlen egy elkószált gyereknek sem semmi. Sőt, hát mostanában derült, hogy ellopta azt a pénzt is, amit arra gyűjtött. Egyetlen egy elkószált gyermeknek sem segít, egyetlen egy sem fog visszatalálni azért, mert látja a lámpást. De az emberek azt érzik, megint lehet jó emberkedni, hát most ezzel a lámpással tettem valamit az elkószált gyermekekért. Nem, hárászom embert értettél valamit. Megint egy kicsit gazdagabbá tetted. Egy mécsessel gazdagabbá, befolyásosabbá. Na, hát én azt gondolom, hogy Kárász Róbert valami olyasmi, ami a Hajdú Péter által hagyott űrben képződött. Elszaladt az idő, ígértem a nézőknek is, meg neked is, hogy ezután, vagy egy közönség után befejezzük, úgyhogy szeretném megköszönni, hogy itt voltál a nézőknek is a figyelmet, a kérdéseket, és lájkolják a Pesti Hírlapot, meg majd keressék az utcán is, és kövessék online is, és minden jót kívánok.